आए नी सोने मुखड़े दा की करिए तेरा दिल ही जचदा ना सोने मुखड़े दा की करिए तेरा दिल ही जे जचदा ना सोने मुखड़े दा की करिए तेरा दिल ही जे जचदा ना नित आशिक बदले तू नी है ता फिर भी रचदा ना सोने सोने मुखड़े दा की करिए तेरा दिल ही जे जचदा ना सोने मुखड़े दा की करिए तेरा दिल ही जे Keep